łapią lody, specjaliści niepogody. Genetycznie idzie front, trzeba się wynosić stąd. A na Tahiti nic się nie zmienia, siedzą na plaży kobiety z Kogena. A na Tahiti szagle w półcieniach zrywają kwiaty panny z Merlena. Chcieliby nam świat wzbogacić, małpo, szczura, jeżokota. Zrobi nam technoidiota. Transgeniczne kaszaloty pójdą za nas do roboty. Żyć będziemy z tym niestety, co wymyśli technokrety. Bo na Tahiti nic się nie zmienia, tańczą na trawie kobiety z Kogena. Bo na Tahiti zorze w płomieniach zrywają owoce panny z Berlena. Miłość wyzna przez komórę SMS-em technotureń. Wirtualne rozmażanie, daj im poszku technopanie. A nam trzeba robić rząd, szybko się wynosić stąd. Bo na Tahiti